मजहब इश्क मेरी जात बन गई सोना और चांदी रात बन गई हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई पाया मैंने पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें होठों पे सजाया तुम्हें नाकों पे सजाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें चांदी रात बन गई।